trzyma się, to trzyma się gorzej. Żaden wiatr ani burza tego nie zmieni. Kto trzyma się gorzej. Żaden wiatr ani burza tego nie zmieni. Mój czas naprzód, nie oglądałem się za siebie. Kurt przygód sprawi, nieraz budziłem się na glebie. Cud, samą porę czyjaś dłoń uniosła moc w górze. Tak trzymaj, słyszę, trzymaj tak jak najdłużej. Brak teraz takich ludzi, jeszcze kilku znam. I żaden z nich zapewniał, nigdy nie zostanie sam. Traf, chciałbym widział, to czuł, a kto grał. Nie jedny prawdy o tym do końca nie będzie znał. Masz takich ludzi, między wami jest inaczej. Kiedy ty płaczesz, mi z radości nie skarży. Masz szczęście, tylko być może nie doceniasz. Musisz wiedzieć, wokół wszystko się zmienia. Oni gotowi stanąć do broni. To oni, kiedy gorzkie sny człowiek roni. Przejdą 100 mil, pokażą drogę wyjścia. Cóż, dzięki, znów podałeś rękę. Jak anioł stróż, rozwiałeś czarne chmury, burz, pomóż. To nie ostatni, ani pierwszy raz komuś. Może nie trafić się ten fart, długa droga. Upływa czas, u kresu życia wszystko już masz. Lecz czegoś brakuje, czy ten co przyjaźń buduje. Na darmo szukałeś, szukasz, nic nie znajdujesz. Może za mało dałeś, by dostać, sam zostałeś. Za dużo kalkulowałeś, rąk tonących nie wyciągałeś. I tobie trafi się, to nie przypuszczałeś. Bo nagle skąd taki błąd, najwyższy stąd, gdzie przyszło stanąć. Cały twój ląd utonął, nie ma cię, płaczesz słono. W życiu bywa tak, że lepiej stać jak... Jak stare drzewo. Co trzyma się korzeni, tego zmienić nie da się. Stare drzewo. Co trzyma się korzeni, tego zmienić nie da się. Czy 5, czy 10 minie lat, nie znajdziesz go, choć nie wiem jak długo miałby trwać ten świat. Życie toczy się, to losowa gra. Trafiasz i masz, będzie trwał przy tobie, gdy rozwiniesz maszt. A ustał wiatr, stare drzewo rosnące w miejscu od lat. Poznany w biedzie będzie ci jak brat. Uśmiech maluje się na ustach, kiedy jest przy tobie jak cień, jak odbicie z lustra. Nie jesteś sam, drogi szmat, zmęczenie bierze górę. A on po to, bym na własnych nogach stał. Masz par, wielką chmurę, dym wypuszczaj. Tą deszczową zmocę z tobą, gdy rozśmiewa w sercu pustka. Czas, byś na luz dał. Nie znikają z twojej głowy błotwa. Czas, byś na luz dał. Pamiętaj stare drzewo, będę tu stał. Stare drzewo. Starym drzewom. co trzyma się korzeni. Tego zmienić nie da się.